Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. finisce sempre così, con la morte. Prima però c'è stata la vita, nascosta sotto il bla bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti in costanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo. Bla, bla, bla, bla. Altrove c'è l'altrove. Io non mi occupo dell'altrove. Dunque, che questo romanzo abbia inizio. In fondo, è solo un trucco. Sì, è solo un trucco. Koniec. Koniec jest zawsze taki sam. Śmierć. Ale na początku było życie, ukryte w pustych słowach. Bla, bla, bla. Jak osadem pokryte nadmiarem słów i dźwięków. Cisza i przeżycie, emocje i strach. Znikające, nietrwałe drobinki piękna. Potworna nędza, żałosna ludzkość, a nad tym wszystkim problem istnienia. Bla, bla, bla. Nieznane pozostaje nieznane. W zasadzie nie dbam o to, co nieznane. Niech zatem powieść ma swój początek. Przecież to tylko sztuczka. Tak, tylko sztuczka. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Pięknie zapraszamy. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire, lanciremo, dorime, ameno, o mandare imperabi, ameno. Timere, timere, marcirò, marciremo, ameno. Thank you. 18 minut po drugiej, era w Wielkim Pięknie. Dziś audycja głównie w języku włoskim. Taka trójka główna, Morricone, Pavarotti i Ramazzotti. A także słowa papieża Franciszka, te takie uniwersalne. To światły, mądry, skromny człowiek był, który mówił między innymi: wiara nie jest światłem rozpraszającym wszystkie ciemności. Wiara jest lampą, która w nocy prowadzi nasze kroki, a to wystarcza, by iść. Here she comes. Ooh.

your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. You cast your fears aside, 'cause you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. Anche se tu non lo vuoi, ogni piccola sconfitta sembra sia un deserto di rinunce, grande ostilità, e vuoi dimenticare la realtà. Sembra che nessuno al mondo creda in te, non perderti perché la luce tua si accenderà e vedrai che il buio in quel momento svanirà. Po drugiej, program trzeci włączony, słychać wielkie piękno. Koncertowo Mariah Carey i Luciano Pavarotti, Hero. To teraz będzie Ennio. 3 lata temu pojawił się o nim wspaniały film dokumentalny. Oglądałem w warszawskim kinie Muranów i oglądałem z zachwytem. Jeżeli Państwo do tej pory nie widzieliście, to zdecydowanie polecam. To zanim o tym, co pewnego razu na Dzikim Zachodzie, zawodowiec, muzyka Ennio Morricone, a przed oczami na przykład Jean-Paul Belmondo. Thank you. twórczości Ennio Morricone. Do czwartej jeszcze na pewno wrócimy. Dziś wielkie piękno, głównie po włosku, i trzech głównych artystów. Artystów z różnych muzycznych światów. Morricone, Pavarotti i teraz ten romantyczno popowy. Szczerze to mam do niego słabość, po prostu lubię te jego ballady. 40 lat na scenie i to może zaskoczyć, ilość sprzedanych płyt robi wrażenie. 60 milionów na całym świecie. To Eros Ramazzotti. Otra mujer. non creò. Yo no sé si me sucederá. Sueños que se hagan realidad, como el que hoy tengo en mi corazón latente desde que está. Tal vez este permanecerá. Sueño que se haga realidad, como los que estoy dibujando entre mis canciones. Y ya que están, mientras estén, no dejaré de soñar un poco más. Será, será la hora. Será, será así. Como pasear. Si llega todo a cambiar, yeah. Un sereno entorno se verá. Has oído bien, puede que haya nuevos horizontes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No dejaré de soñar un poco más, una y otra vez. Has creído una vez, tú podrás seguir. Trójka, Polskie Radio, 13 minut do trzeciej, wielkie piękno. To taka zachęta, by może tak zacząć uczyć się włoskiego. Ja powoli dostałem podręcznik dla dzieci i kilka słówek dziennie staram się i poznać, a później oczywiście utrwalić. Bo mam wielką słabość do Włoch, muzycznie również. To teraz Luciano w duetach. Zanim ten z B.B. Kingiem, wersja, którą no szczerze kocham, z Tracy Chapman. I dobrym wstępem do tego utworu powinny być te słowa, słowa papieża Franciszka. Nasz nieskończony smutek może być uleczony tylko poprzez nieskończoną miłość. Time, you'd be mine. Baby boy, good natured. I'm free now. Zachwyt programu trzeci Polskiego Radia. The Truth Is Gone, B.B. King i Luciano Pavarotti. 4,5 minuty do trzeciej. Wielkie piękno ponownie, można powiedzieć, na ścieżce dźwiękowej. Muzyka z dwóch filmów, które uwielbiam. Cinema Paradiso i Misja, czyli Ennio Morricone.